i nie tylko. Regulamin znajdziesz na stronie bricommerce.pl. Masz to w Brico. Jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Niezależność energetyczna, energetyka wiatrowa i ekologiczny transport. O tym dyskutują w Warszawie uczestnicy szczytu klimatycznego. Paszport w 15 minut. Od dziś do wyrobienia na lotnisku Chopina. Wiosna sobie o nas przypomni. Temperatura pójdzie w górę w weekend nawet 20 stopni. Rząd przewiduje, że za 2 lata moc zainstalowana w zielonej energetyce przekroczy 28 gigawatów, a w latach 2040-50 osiągnie 50 gigawatów lub więcej. Szef rządu Mateusz Morawiecki mówił podczas otwarcia szczytu klimatycznego Together, że w najbliższych latach Polska będzie jeszcze korzystała z takich źródeł energii jak węgiel i gaz. Realizujemy plan, według którego przede wszystkim nasza energetyka oprze się na energii prosumenckiej, energetyce zielonej, a w podstawie pracować będzie przede wszystkim energetyka atomowa. Do tego czasu musimy utrzymywać stabilne źródła energii, które dostarcza dzisiaj węgiel i gaz. Tak się dzieje zresztą w całej Europie, zwłaszcza w tych częściach Europy, które nie mają atomu albo mają go niewiele. Dzięki programowi Mój Prąd w ciągu ostatnich 7 lat moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła z około 100 MW do prawie 11 GW, czyli ponad 100 razy więcej. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk wyraził nadzieję, że do końca maja zapadnie decyzja w sprawie Krajowego Programu Odbudowy dla Polski. W programie pierwszym Polskiego Radia minister zwrócił uwagę, że ta kwestia zależy od rozpatrzenia ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, ale jak dodał, na tę chwilę trudno o deklarację, kiedy pieniądze z KPO trafią do Polski. Dzisiaj jest zbyt wiele warunków i zbyt wiele zmiennych, na które nie mam wpływu, żebym mógł cokolwiek w tej sprawie deklarować. Wtedy, kiedy byłby wyrok Trybunału Konstytucyjnego oceniający konstytucyjność tych rozwiązań, wówczas jest możliwość złożenia wniosku i wówczas oczywiście jest duża szansa na to, żeby te pieniądze pozyskać, ale co do terminów trudno w tej chwili coś deklarować. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy na 30 maja. Sprawa ma być rozpatrywana w pełnym składzie. Wchodzi w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Zakłada ona, że każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał dostęp do opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach. Najważniejszym elementem ustawy jest koordynator, który będzie pełnił osobistą opiekę nad pacjentem, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości i lekarz Bolesław Piecha. Wymaga w związku z tym ten pacjent prowadzenia za rękę, czyli musi być koordynacja tych działań. Muszą być określone szczeble i zachowane zasady procedury. I ten koordynator, który według mnie jest najważniejszą istotą tej strategii. Rozpoznanie, wczesne rozpoznanie i przeprowadzenie pacjenta zgodnie z pewnym harmonogramem. Sieć ma zacząć działać w ciągu pół roku, a w ciągu roku będzie uruchomiona Krajowa Infolinia Onkologiczna. Zaledwie kwadrans zajmie wyrobienie paszportu tymczasowego w otwartym dziś punkcie na warszawskim lotnisku Chopina. Taki dokument będzie możliwy do wyrobienia w sytuacjach losowych, tuż przed wyruszeniem w podróż, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. Czasami dochodzi do takich przykrych, losowych sytuacji uniemożliwiających wyjazd. Właśnie w postaci tego, że paszport jest nieważny, że zagubiono paszport, że skradziono paszport w ostatniej chwili. W takich sytuacjach obywatel błyskawicznie właśnie w tym punkcie będzie mógł rozwiązać swoje problemy. Ten punkt jest podpięty pod wszystkie systemy, które umożliwiają wystawienie tymczasowego paszportu. Tu na miejscu obywatel będzie mógł sobie zrobić zdjęcie i cała procedura będzie trwała około 15 minut. Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego to 30 zł. Wydany dokument będzie ważny do roku. Na lotnisku działa też punkt wydawania europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego. Sekretarz generalny NATO z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Jens Stoltenberg złożył hołd przed ścianą pamięci poległych za Ukrainę. Spotka się także w ukraińskiej stolicy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie media publikują zdjęcia sekretarza generalnego NATO ze znajdującego się w centrum Kijowa memoriału przy murach Monasteru Świętego Michała. Jens Stoltenberg oddał tam hołd ukraińskim żołnierzom poległym w wojnie z Rosją. Portal RBK Ukraina podaje, że sekretarz NATO spotka się m.in. z prezydentem Zełenskim. Wydanie przypomina też, że jutro w bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech ma odbyć się kolejne już spotkanie przedstawicieli państw wspierających Ukrainę uzbrojeniem. Dziś szef ukraińskiego resortu obrony Oleksij Reznikow oświadczył, że priorytetem jego kraju jest szybkie stworzenie wielopoziomowego systemu obrony powietrznej. Jak dodał, Kijów potrzebuje do tego myśliwców typu natowskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wypadek, do którego doszło w nocy we Florencji, sparaliżował ruch kolejowy we Włoszech. Na wielu dworcach od świtu koczują pasażerowie. Na stacjach w całym kraju zapanował chaos. Relacja Piotra Kowalczuka. Na florenckiej stacji Castello po drugiej w nocy wykoleił się pociąg towarowy, niszcząc tory, trakcję i urządzenia komunikacji kolejowej. Ofiar w ludziach nie było. Wypadek zablokował jednak sporą część ruchu kolejowego. Trasa między Bolonią a Florencją jest nadal zamknięta. Wiele pociągów dużych prędkości, intercity i regionalnych skierowano na trasy alternatywne, co powoduje ogromne opóźnienia, co najmniej o 3 godziny. Wielu pasażerów korzysta z podstawionych przez włoskie koleje autobusów. Na wielu stacjach, w tym centralnej Termini w Rzymie i na dworcu centralnym w Neapolu, koczują setki podróżnych. Pociągi z Mediolanu, Turynu i Bolonii na południe Włoch dojeżdżają tylko do Florencji. Tysiące ludzi nie dotarło do pracy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wygląda na to, że wreszcie doczekamy się upragnionej wiosennej aury. Synoptycy od dziś zapowiadają ocieplenie, nigdzie nie powinno padać, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Od czwartku prognozowane jest stopniowe zanikanie opadów, więcej słońca oraz będzie coraz cieplej. Maksimum ciepła przypadnie na weekend, kiedy to temperatura powietrza wzrośnie do 18-20 stopni Celsjusza. Chłodne pozostaną noce, temperatura miejscami spadnie do 1 stopnia, a gruntowe przymrozki mogą wystąpić lokalnie na północy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na zachodzie do 18 stopni na wschodzie. Jedynie w kotlinach górskich od 11 do 13 stopni. Nad morzem 9 stopni. Wiatr będzie umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna, daje mi tyle energii. Nawet jak widzisz te ceny. Przecież na Allegro wiosennie niskie ceny mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów w supercenach. Allegro, nasz największy sklep. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Rzeczywiście przyjemne słońce wychyla się zza chmur. Zapraszamy do wspólnych 3 godzin. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Zofia Kruszewska. Your name and your heart beats like a subway train. Ooh.

uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Co byśmy, drodzy Państwo, wiedzieli o świecie naszych prapradziadów, gdybyśmy nie mogli zajrzeć do tych filmów dokumentalnych, nawet animowanych, fabularnych nawet sprzed tak wielu lat, a wszystko to dzięki rekonstrukcji cyfrowej. Dzięki temu obraz i dźwięk mogą zostać oczyszczone i sprawić, że przeniesiemy się trochę w czasie, ale ktoś to musi zrobić. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Roguska z wytwórni filmów i dokumentalnych i fabularnych. Przyjrzymy się także produkcji Przeminęło z wiatrem, kultowej produkcji, która ponoć, drodzy Państwo, mimo że no, wyemitowano film w 1939 roku, do tej pory nikt nie pobił tego sukcesu finansowego owego filmu. Będzie również odświeżany, rekonstruowany, o szczegółach, mam nadzieję, opowie nasz gość. Przeniesiemy się także do świata sztuki, bo w paryskim zabytkowym centrum ekspozycyjnym Hotel de la Marine można oglądać arcydzieła weneckich artystów z epoki renesansu. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh. way down we go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zachować dziedzictwo filmowe. W tym pomaga rekonstrukcja cyfrowa, a więcej na ten temat Monika Suszek. Stare filmy, podobnie jak stare budynki czy samochody, ulegają zniszczeniu. Na starej taśmie szczegóły się zacierają, a barwy często płowieją. Dodatkowo po każdej projekcji filmu taśma ulega kolejnym zarysowaniom czy też nadłamaniom. Film ma więc z biegiem lat coraz większą wartość sentymentalną, ale coraz gorszą jakość techniczną. Proces przywracania blasku starym filmom to praca długa i żmudna, mówi Tomasz Kalisz, główny specjalista do spraw digitalizacji i rekonstrukcji zbiorów filmowych w Telewizji Polskiej. Przeciętny film fabularny to jest powiedzmy 130 tysięcy klatek. Na każdej klatce, jeżeli jest kilkadziesiąt, czasami kilkaset uszkodzeń, zabrudzeń. Na każdą klatkę poświęcimy, nie wiem, powiedzmy minutę, no to mamy 140 tysięcy minut. Do tego dochodzą jeszcze inne procesy, etapy typu stabilizacja obrazu, kolor korekcja, zarządzanie ziarnistością, więc no to wszystko się jakby jeszcze skaluje. No i niestety trwa długo. Kilka lat temu rekonstruowaliśmy Pana Wołodyjowskiego, dwuczęściowy film fabularny, i to była praca sześciomiesięczna tylko nad tym jednym filmem. Rekonstrukcja cyfrowa pozwala przywrócić dzieła w takim kształcie, w jakim zostały one stworzone, dodaje Maciej Molewski, specjalista do spraw digitalizacji obrazu. To też oznacza, że filmy, które oryginalnie były tworzone w formatach kinowych, tak jak na przykład Krzyżacy, możemy przywrócić w tym właśnie formacie obrazu i tak naprawdę po raz pierwszy pokazać go wszystkim w pełnym spektrum obrazu, który powstał na planie i który stworzył film Krzyżacy. Przed rekonstrukcją cyfrową tego filmu jedyne, co mogliśmy obejrzeć, poza nielicznymi kopiami pozytywowymi w kinie o wątpliwej jakości obrazu i dźwięku, to kopię telewizyjną, która z zasady była wpisana w proporcję obrazu 4:3, czyli palowską proporcję obrazu. To oznaczało w praktyce utratę ponad 30% obrazu, który został stworzony dla tego filmu i którego my nigdy nie mieliśmy możliwości obejrzeć. Mówię o lewej i prawej krawędzi. Tam znajduje się całkiem dużo tego pierwszego planu, czasami nawet. Prace przy renowacji filmu to często również pole do odnajdywania różnych ciekawostek, które przez przypadek zostały zarejestrowane na taśmie, dodaje Kalisz. Mamy chociażby panu Wołodyjowskim, mamy taką sytuację, gdzie Zagłuba wjeżdżający bryczką gdzieś tam mury barbakanu. Są zarejestrowani postronni widzowie, którzy za elementami dekoracji przyglądają się całej scenie. Czy w finalnej scenie pana Wołodyjowskiego, ale również w serialu Przygody pana Michała mamy samochód ciężarowy, który gdzieś tam bardzo dalekim, odległym planie się zarejestrował. Są tego typu rzeczy, które gdzieś tam wychodzą na wierzch, no ale przede wszystkim no, my się skupiamy na tym, co najważniejsze, czyli na grze aktorskiej i tutaj często ta mimika twarzy, emocje, które gdzieś tam były zamaskowane tymi zabrudzeniami, słabą rozdzielczością. No dzisiaj na nowo możemy zobaczyć tą grę aktorską i pewne emocje, które nie były wypowiedziane, ale były po prostu zagrane twarzą fantastycznego aktora. 130 tysięcy klatek, czyli 130 tysięcy minut, to, drodzy Państwo, 2166 godzin, a to oznacza 180 dni pracy po 12 godzin na dobę. Dzielnie, drodzy Państwo, ten materiał przygotowała Monika Suszek, a teraz my bądźmy dzielni, weźmy odpowiedzialność w swoje ręce i zagłosujmy Michael Patrick Kelly, Wonders. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Can I make it feel okay? You're coming alive, quiet to your joy, cry tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world, tell me do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. How you feel in that place, but take a look around,

Przenieśmy się w takim razie do wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, przenieśmy się do laboratorium filmowego, a najlepiej do działu postprodukcji. Naszym gościem jest kierownik obydwu tych działów, pani Małgorzata Roguska. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie od czego państwo zaczynacie, kiedy przychodzi taki film dokumentalny na przykład trzeba go zrekonstruować, trzeba go odświeżyć, to co wtedy się dzieje? Generalnie każdy film zaczynamy od tego samego, czyli szukamy po prostu, jakie materiały oryginalne są dla nas dostępne. I tę informację dostajemy od Filmoteki Narodowej. I najbardziej dla nas jest potrzebny oryginalny negatyw, czyli to, na czym było naświetlone i oczywiście dźwięk do tego, czyli dźwięk zachowany na taśmie tak zwanej szerokiej, magnetycznej. Jeśli tego nie mamy, to szukamy dalej, ponieważ zawsze były tworzone materiały duplikacyjne, czyli tak zwana kopia bezpieczeństwa, czyli duplikat negatywu, czy dup negatyw negatywu, były robione kopie wzorcowe. Najpierw bierzemy to, co jest tam potrzebne, czyli oryginalny negatyw i oryginalną ścieżkę dźwiękową zachowaną na magnetycznej. Mogą się zdarzyć takie przypadki, że po zeskanowaniu materiału okazuje się, że co innego jest w kopii, a co innego jest w negatywie. Mogą być braki. W związku z tym szukamy dalej tych materiałów, czyli kompletujemy to, co jest dla nas najbardziej potrzebne. Cały proces zaczyna się od czyszczenia materiałów takiego analogowego, prawda? Bo to jest ten negatyw. Tam zostało zachowane, czyścimy go na czyszczalkach ultradźwiękowych i dopiero dajemy do skanowania w 2K lub 4K. Następnie ten cały materiał będzie podlegał kolejnym procesom, czyli stabilizacji na przykład. Czyli wyrównujemy to, co się ruszało w kamerze, żeby ta klatka była po prostu jak najbardziej stabilna. Dalej oddajemy ten materiał już w postaci tych zeskanowanych, czyli jakby sfotografowanych klatek, oddajemy do działu retuszu, czyli tam, gdzie wykonuje się rekonstrukcję. Najpierw zakładamy to na automaty. Automaty, czyli programy specjalistyczne, analizują klatka do klatki, czyli szukają tego, co nie pasuje w danej klatce, która jest obserwowana przez automat. I to usuwa nam brudy, które na przykład na klatce do przodu i do tyłu nie wystąpiły, a są w tej klatce. Czyli usuwamy to, co jest niepotrzebne, aczkolwiek to jest niebezpieczne, bo na przykład w przypadku deszczu, śniegu, liści na wietrze możemy usunąć jakieś fragmenty obrazka, które są po prostu mają być, a my je usuwamy. Na przykład mieliśmy tak w przypadku krzyżaków, gdzie zostały te piki od chorągwi usunięte i kopyta końskie, bo automat po prostu tego nie zauważy, uważał, że to jest brud i to po prostu usunął. Możemy też analizować pojedynczą klatkę, piksel do piksela, i on też wyłapie, że coś mu nie pasuje i usuwa po prostu ten brud. Jeśli to wszystko zostanie usunięte, oczywiście rysy usuwamy też częściowo automatycznie, mamy specjalne programy, czyli oprócz brudów takich ruchomych, które jakby wdarły się w ten negatyw i zostały wbite w niego, usuwamy rysy różnego rodzaju. Rysy, które powstały na kopiarkach, które powstały w maszynach. Z morą lat 80. były tak zwane niebieskie rysy, kiedy powstał negatyw wysokoczuły i po prostu maszyny rysowały. To możemy w tej chwili w barwnych negatywach usunąć w kolejnej warstwie. Każdą warstwę możemy usunąć ze względu na to, że jakby barwny negatyw składa się z trzech warstw światłoczułych, czerwonej, zielonej, niebieskiej, i możemy przez odpowiednie programy wejść tam i usunąć te rysy. Następnie możemy również zrobić coś takiego, że jeśli klatka jest bardzo uszkodzona, to my możemy wygenerować z kolejnych klatek tę nową klatkę, żeby ją jakby odnowa stworzyć. Niebywałe. W pewnym sensie może na pewno domyślam się, że mało macie państwo czasu, biorąc pod uwagę, jak żmudna jest to praca, jak wielkiej koncentracji wymaga od państwa. Też przecież te maszyny cały czas są w użyciu, ale być może kiedyś będziecie mogli państwo stworzyć takie nowe filmy z tego, co jest, bo skoro można tak to wszystko przekomponować, to kto wie, czy nie powstanie jakaś wersja zmieszana, bo też domyślam się, że to może być kuszące. Może być kuszące. Wszędzie tam, gdzie jest zachowany negatyw, kiedyś filmy się ścinało, czy znaczy cięło się negatyw. Z 30 tysięcy metrów negatywu powstawało 3 tysiące metrów kopii. Czy czy ta reszta negatywu 27 tysięcy, jeśli nie została zutylizowana, zachowana, to możemy wszystko to połączyć i zrobić nowy film, tak jak było z czasem apokalipsy. Mm-hmm. Można coś takiego zrobić, ale zasadą archiwizacji i digitalizacji, czyli odtworzenia tych filmów, jest jakby przywrócenie tego filmu tak, jaki on był. Czyli jeśli na przykład po rekonstrukcji obrazka idziemy do kolor korekcji, czyli odtwarzamy nowy kolor, to staramy się odtworzyć kolor epoki. Nie nałożyć zupełnie nowy kolor, taki jak jest dzisiaj, prawda? Mm-hmm. Bardzo wiadomo, powrót do tamtego, powrót, żeby tak, być jak najbliżej. Do tego, co było. Nie tworzymy nowego filmu. To jest zasada jakby rekonstrukcji filmu. Ale nie myślę, że dobrze byłoby, żeby powstał taki dział w takim razie we tworzeniu filmów dokumentalnych i fabularnych, taki dział kreacji historycznych tych zasobów, żeby można było po prostu popróbować. Bo to może być twórcze i bardzo interesujące. Oczywiście będzie wiadomo, że to są filmy jakby zrobione na nowo, zupełnie inne i podług pomysłu tych z Państwa, którzy się tym zajęli. Fascynująca praca. I reżysera. Musi żyć reżyser, musi żyć operator i tak dalej. To też jest problem z tworzeniem tych nowych filmów. Bo dzisiaj na przykład w przypadku rekonstrukcji często spotykamy się z bardzo starymi filmami, jeśli rekonstruujemy, że każdy film po rekonstrukcji musi być jakby przyjęty przez operatora obrazu i operatora dźwięku. Oni muszą zaakceptować to, co my zrobiliśmy. I oni nas też kierują, w którym, jak mamy pójść, którą drogą, w kierunku koloru, w kierunku dźwięku i tak dalej. To wszystko ma być jakby skompilowane razem. Jeszcze taką ciekawostkę powiem w przypadku filmów dokumentalnych, bardzo stary. Analizowaliśmy taki film Antoniego Bogdziewicza, 2x2. To był jeden z pierwszych pułkowników tak zwanych, czyli filmu, który został zatrzymany przez cenzury i zniszczony przez nią. Przez Forda zresztą. I to był fabularyzowany dokument o spekulantach. Tam Irena Kwiatkowska między innymi grała. Wyczyszczenie tego filmu, tych rys, które tam zostały zrobione, trwało około ponad rok. Ale nie ma rzeczy niemożliwych, drodzy Państwo. Warto zajrzeć. Na przykład jeszcze, jeśli mogę powiedzieć jedno zdanie. Widziałam, jak czyszczono Laurence Zarabi. Filmu amerykańskiego, gdzie po prostu mieli zniszczony negatyw w czasie kręcenia zdjęć, ponieważ była zbyt wysoka temperatura i ten negatyw im popełkał i oni to wyczyścili wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych, nic nie ginie, drodzy Państwo, trzeba zapukać do wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. I wejść na stronę 35mm.online, gdzie wszystkie te filmy po rekonstrukcji się tam znajdują. Filmy fabularne, dokumentalne, animowane, polskie kroniki filmowe, muzyka z filmów, jak również efekty dźwiękowe. 35mm.online. Drodzy Państwo, to jest obowiązkowa lektura filmowa na dzisiejsze popołudnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Małgorzata Roguska. Ooh. Drodzy Państwo, gdybyście Państwo wybierali się do Paryża, to trzeba koniecznie odwiedzić Centrum Ekspozycyjne Hotel de la Marine, bo tam można oglądać arcydzieła weneckich artystów z epoki renesansu, ale to nie jest jedyna wystawa, którą należałoby zobaczyć w Paryżu. Naszym gościem jest dr Grażyna Bastek, historyk sztuki, kustosz malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No, jeśli ktoś się wybiera na majówkę do Paryża, to rzeczywiście będzie miał co w tym mieście robić. Rzecz jasna, może zajść do Luwru, ale to chyba wtedy cała majówka pójdzie na oglądanie rozlicznych galerii w tym wielkim i chyba najbardziej na świecie frekwentowanym muzeum. Ja zawsze radzę, jeśli się ktoś wybiera do wielkiego miasta, w tym wypadku do Paryża, żeby zaglądać do innych kolekcji, bo zazwyczaj oferują one coś może mniej spektakularnego, ale bardzo satysfakcjonującego i bardzo pięknego. Jak pani wspomniała, w Hotel de la Marine, czyli w dawnym budynku marynarki wojennej, znajduje się wystawa renesansu weneckiego, wystawa przeniesiona ze znakomitej weneckiej kolekcji, czyli z Cadoro. Tak zazwyczaj się dzieje, że kiedy wielkie muzea na świecie remontują się, to na czas renowacji swoje zbiory wypożyczają. I tak właśnie stało się teraz. Cadoro, ten przepiękny gotycki pałacyk XV-wieczny, jest poddawany renowacji i znakomita kolekcja, zebrana już na przełomie XIX i XX wieku przez Giorgio Franchettiego, który tę kolekcję ofiarował państwu włoskiemu, teraz jest w Paryżu. Do 7 maja, więc trzeba się spieszyć, a są tam najlepsze skarby z tej kolekcji, czyli znakomity święty Sebastian Andrei Mantegni, to był malarz współczesny Giovanniemu Belliniemu, obraz Tyciana przedstawiający Wenus z lustrem, śpiąca Wenus Parisa Bordone. Paris Bordon był malarzem wybitnym, chociaż mało znanym, on naśladował Giorgiona i Tyciana i ta śpiąca Wenus przypomina te dzieła, które Giorgione i Tycjan malowali dla weneckich kolekcjonerów. Zresztą warto wspomnieć, że jeden z obrazów tego malarza, Parisa Bordone, znajduje się w Warszawie, w Muzeum Narodowym. No chyba nie przyjechały, raczej nie przyjechały zdjęte ze ściany, przeniesione, transferowane freski Giorgiona z Fondaco dei Tedeschi. Najwybitniejszym, ciekawym dziełem w Cadoro są właśnie freski, które znajdowały się na fasadzie pałacu. Teraz są przeniesione na sztuczne podobrazia i tam eksponowane, ale na tyle wrażliwe, że pewnie nie pojechały. Tu trzeba będzie poczekać na otwarcie pałacu w Wenecji, a to pewnie już niebawem. Ale jeśli będziecie Państwo w Paryżu i lubicie malarstwo weneckie, to koniecznie zajdźcie do przepięknego pałacyku, XIX-wiecznego pałacyku, również prywatnego, podobnie jak Cadoro było prywatnym pałacem. To jest Jacquemin-André Muzeum Jacquemin André od nazwisk rodziny, która tę kolekcję fundowała i tam jest wspaniała wystawa Giovanniego Belliniego, a więc ojca weneckiego renesansu. Są tam obrazy sprowadzone z wielu miast na świecie, z Berlina, Luwru, Madrytu, także to przepiękne, kameralne, małe muzeum ze znakomitą własną kolekcją. I jeśli zobaczycie Państwo to, co dzieje się w Hotel de la Marine i tę wystawę z Jacquemin André, to myślę, że będziecie bardzo usatysfakcjonowani poznaniem wybitnych dzieł renesansu weneckiego. Ale to jeszcze rzecz jasna nie wszystko w Paryżu. Muzeum d'Orsay zawsze zaprasza i teraz jest tam wystawa Degasa i innych impresjonistów. Ale ja mam wielką chrapkę na jedną z wystaw, która dzieje się w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych. To muzeum, które mieści się zaraz przy Luwrze, więc łatwo do niego trafić. I tam jest teraz szalenie ciekawa wystawa. Nazywa się Włosy i owłosienie. I opowiada o tym, jak włosy na twarzy, na głowie, na całym ciele wpływały na ludzkie zachowania, były przejawem różnorodnych społecznych i kulturowych zachowań. Włosy tak lub inaczej ufryzowane, bądź ich całkowity brak. Było wielokrotnie w wielu kulturach, chociaż ta wystawa mówi tylko o kulturze europejskiej, oznaką, a to prestiżu, a to splendoru, a to mody, a to przynależności do jakiejś grupy. Są tam niezwykle ekstrawaganckie przykłady też współczesnej mody wykorzystującej włosy Aleksandra McQueena, Gautiera, albo jeszcze bardziej chyba ekstrawaganckie fryzury fryzjera Marii Antoniny, który układał wielopiętrowe kompozycje z włosów królowej i jej dwórek, łącznie z tym, że montował tam ludzkie figurki wykonane z wosku, czy statki. Te fryzury ważyły kilka kilogramów i w pewnym momencie królowa musiała zgolić włosy, bo tak były zniszczone od tych przeróżnych fryzur. A też pewnie trudno było czasami wyciągnąć taką figurkę, bo przecież te kompozycje były dosyć mocno zawikłane i zaplątane. Rzeczywiście tak. Taka wystawa nieoczywista. Myślę, że warto wybrać się po prostu z przeznaczeniem na konkretne, do konkretnych placówek, żeby zobaczyć, co my powinniśmy ze sobą wziąć. Jakiś przewodnik w takim razie po malarstwie weneckim na przykład? Czy powinniśmy się jakoś wcześniej przygotować? Czy pani zdaniem jednak pójść na taki żywioł, przyjrzeć się, a potem ewentualnie to czytać? Chyba wszystko zależy od temperamentu. Są tacy, którzy lubią być przygotowani, lubią wiedzieć, co oglądają i co będą oglądać i wtedy mogą się naczytać, wybierając się do Hotel de la Marine o Tizianie, Bellini, Mantegni, Tintoretti, o Tullio Lombardo, znakomitym rzeźbiarzu, bo nie zapominajmy, że są tam też wybitne rzeźby. Ale można też, jak pani powiedziała, pójść na żywioł i to jest bardzo fajne. Pomiędzy śniadaniem a lunchem wpaść do muzeum i się po prostu bawić, rozmawiać. Bardzo fajnym sposobem jest oglądanie wystaw z kimś, kiedy można po prostu sobie prowadzić przy dziełach sztuki dialogi, nawet opowiadać, co się w tych obrazach dzieje, udawać, że się jest jakimś bohaterem tego obrazu i rozmawia się z drugim bohaterem i wtedy te obrazy ożywiają, stają się nam bliższe, przeżywamy to, co się dzieje w obrazie bardzo osobiście. To ciekawy pomysł. Od tego. Tak, ja tak robię często. Drodzy Państwo, myślę, że nie każdy spróbował, myślę, że warto. Rzeczywiście, jeżeli niekoniecznie w Paryżu, to nawet na wystawie, na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie, bądź w innym muzeum. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była dr Grażyna Bastek, historyk sztuki, kustosz malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dziękujemy. Drogę. Nieważny deszcz i chłód.